نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فدي سلسلة درسونك بإن شاء الله تعالى د ديموکراسي په حق لغږیږو او غواړم چې مسلمانان د ديموکراسي په حقیقت پوه شي او د ديموکراسي او د اسلام په منځ کې څه فرق دی. آیا ديموکراسي د اسلام سره تړاو لري او څه رابطه وصلت او قربت او نږدېوالی لري؟ د دې دواړو په منځ کې څه رابطه شته او کنه د دوی ترمنځ تضاد دی؟ نو انشاءالله په دې درسونو کې به دا واضح شي چې ډیموکراسي یو مستقل دین دی چې د دین اسلام څخه کاملا مخالف دی. څوک چې ډیموکراسي ته قائل دی، څوک چې ډیموکراسي مني، هغوی په یو مستقل دین باندې سوا د دین اسلام نه باور لري. څوک چې ډیموکراسي باندې ایمان لري، دوی په طاغوت باندې ایمان لري. څوک چې په ډیموکراسي باندې ایمان لري، دوی که پوه وي او که نه پوه وي، که دوی په دې پوهیږي او که نه پوهیږي، خو دوی د اسلام د دایرې نه بهر شوي دي، ځکه دوی د دین اسلام نه یو مخالف دین منلی دی چې هغه عبارت دی د ډیموکراسۍ څخه. د ډیموکراسۍ ضررونه او د اسلام سره د ډیموکراسۍ تقابل او د ډیموکراسۍ احکام او د دین اسلام احکام د دې تقابل به وکړو او دا به انشاءالله اوریدونکو ته پیش کړو چې د ډیموکراسۍ احکام، د ډیموکراسۍ دین، د ډیموکراسۍ شریعت د دین اسلام د شریعت څخه کاملا مغایر او د دین اسلام سره په ټکراو او په تضاد کې دی. نو مسلمان ورور دی په خپل ځان باندې نهایت زیت وویریږي د هغه خلکو څخه، د هغه تلبیس راوستونکو څخه او د هغه دوکمارو څخه چې ډیموکراسي د اسلام په معنا باندې عنوانوي، د اسلام په تعبیر باندې ترنه تعبیر کوي او ډیموکراسي معنون کوي په عنوان د اسلام سره، نو د دغسې خلکو نه باید مسلمانان ځان وساتي او مسلمان باید د احکام زده کړي د دین اسلام چې د هر سړي جادو په ده باندې اثر ونه کړي، د هر دوکمار په دوکه کې راګیر نشي، د هر منافق په نفاق کې راګیر نشي او د هر شیطان د شیطانت په جال کې راګیر نشي. دا مسلمان به تر څو پورې غافل وي او داسې به ناخبره وي د خپل دین اسلام څخه چې هر دوکه باز هغې لره دوکه ورکوي. هر سړی راځي او په یو نوم او په بل نوم یې دوکه کوي او د اسلام د دایرې نه بهر کوي. کله دهریان راشي کمیونستان او د خلق او پرچم او د ستم او افغان ملت او د یو او د بل په نوم باندې دوی لره ګمراه کړي، د دین اسلام نه بهر کړي او اشتراکیت ته قایل کړي او اشتراکیت ته د اسلام نوم ورکوي، اشتراکیت ته اسلام وایي. او کله نور شیطانان راشي د ډیموکراسۍ په نوم باندې افغان ولس بالخصوص او ټول مسلمانان، د ټول نړۍ مسلمانان بالعموم په دې نوم باندې دوکه کړي چې ډیموکراسي خو د اسلام برخه ده، ډیموکراسي او اسلام خو یو شی دی، خو په اسلام کې چې کوم احکام دی هغه احکام په ډیموکراسۍ کې هم دي. نو په ډیموکراسۍ کې داسې نه چې داسې احکام بنئ چې د اسلام سره توافق ولري. خامخا په هر دین کې، په یهودیت او نصرانیت کې هم داسې یو څه احکام شته چې د دین اسلام سره موافق وي. نو دغه یو څو خبرو ته ګوري او نور دې ته نه ګوري چې ډیموکراسي خو مستقل دین دی د دین اسلام څخه، د دین اسلام نه مخالف او د دین اسلام سره په دشمنۍ کې واقع دین دی. ډیموکراسي به موږ د چا نه پیژنو؟ چا چې وضعه کړې ده، چا چې جوړه کړې ده. خلاصه ده، نن د ډیموکراسي بنیادګران څوک دي؟ یورپ او امریکا. نو په دغې ملکونو کې چې کوم نظامونه روان دي، همدغه د ډیموکراسۍ نه تعبیر دی. اگر چې دوی په حقیقت کې هغه حقیقي ډیموکراسي هم نه ده تطبیق کړي، خو د ډیموکراسۍ اکثر کارونه په دغې ملکونو کې عمل فکیږي او تطبیق شوی ده. نو په اوس وخت کې چې کوم مسلمانان دوکه شوي دي او اسلام ته ډیموکراسي وایي او ډیموکراسي د اسلام سره متضاد نه وایي، نو د دوی په نیز باندې، یعنی د اسلام، یعنی یوروپی اسلام، یعنی امریکایي اسلام، داسې اسلام چې امریکایي غواړي، داسې اسلام چې یوروپی غواړي، نو اسلام دوی د دغه شي نه تعبیر ګرځي. خو انشاءالله د دې درسونو په سلسله کې به موږ دیموکراسي وپیژنو، د دیموکراسي تقابل به وکړو د اسلام سره، د دیموکراسي د احکامو او د دې د شرایعو هغه تقابل به وکړو د دین اسلام د احکامو او د شرایعو سره، او د دیموکراسي اصول به وپیژنو چې دیموکراسي کې څه اصول دي، کوم شی چې موجود شي، کوم اصول دي او بنیادونه دي چې هغه موجود شي نو هغه حکومت دیموکرات حکومت وي. ایو سړی چې دیموکرات ګرځي نو کله ګرځي؟ نو انشاءالله دا به په دې راتلونکو درسونو کې پیژنو. په نننی درس کې به انشاءالله د دیموکراسۍ حقیقت وپیژنو، یعنی هغه خلکو چې دا دیموکراسي وضع کړې ده د هغوی په عرف کې او د هغوی په وضع کې دیموکراسي څه ته وایي. نو دا دیموکراسي دا د دوو کلمو نه جوړ شوی لفظ دی او دا دواړه لفظونه یونانی لفظونه دي. یعنی دا کلمه دیموکراسي دا د دوو یونانی لفظونو نه مشتق ده او راویستل شوې کلمه ده، یو دیموس او بل کراتوس. نو دیموس معنا ده ولس، شعب ولس، او کراتوس معنا ده سلطه او قدرت او حکومت. نو معنا د دې دیموکراسي دا شوه، یعنی هغه حکومت چې په هغې کې واک ولس دپاره وي، هغه حکومت چې په هغې کې واکدار څوک وي، ولس وي، خلک ولس اختیار لري کاملا پورا. یعنی د حکومت حق د چا وي؟ د ولس. د قانون د جوړولو حق د چا وي؟ د ولس. په خلکو باندې د دوی د لاسونو جوړ شوي قوانین، د دوی د ذهنونو نه تراشل شوي قوانین او ماده، دا بیرته په خلکو باندې تنفیذول، یعنی د خلکو په ذهنونو جوړې شوې مادي بیرته په دې خلکو باندې تطبیقیږي، دې ته ویل کیږي ډیموکراسي. ډیموکراسي داسې یو شی نه دی چې د الله قانون په خلکو تطبیق شي، دې ته ډیموکراسي نه وایي. ډیموکراسي دې ته وایي د خلکو حکومت په خلکو باندې، د ولس حکومت په ولس باندې، اختیار مکمل چا دپاره وي؟ د ولس دپاره. څه معنا؟ یعنی ولس خود مختار دی په جوړولو د قوانینو کې. ولس په دنیا کې ژوند کوي، نو دوی به خپل ځان له قانون جوړوي. دوی په یو غیبي قانون باندې ایمان نه لري، په داسې قانون باندې چې د الله د خوا نه رالیږل شوی وي، وحي وي. داسې یو غیبي قانون ته ډیموکراټان نه قایل. ډیموکراټان څه ته قایل وي؟ د ولس حکومت په ولس باندې، د ولس له طرف نه جوړ شوی مادي بیرته په ولس باندې تطبیقیږي. تطبیقونکي څوک وي؟ د ولس د منځ نه خلک، هغه به تطبیقونکي وي. نو تشریعي قوت، تنفیذي قوت، دا به بیتم دغه ولس وي. عبد الوهاب الکیالي په خپل کتاب موسوعة السیاسة، دا چې د دکتور عبد الوهاب الکیالي کتاب دی، د په دویم مجلد 1655 صفحه کې د ډیموکراسۍ تعریف کوي. وي الديمقراطية كلمة يونانية الأصل، وهي مكونة من كلمتين أضيفت إحداهما إلى الأخرى، أولاهما ديموس وهي تعني الشعب، وثانيهما كراتوس وهي تعني الحكم أو السلطة، فصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني حكم الشعب أو سلطة الشعب. وعلى ذلك فالديمقراطية هي ذلك النظام من أنظمة الحكم الذي يكون الحكم فيه أو سلطة إصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب أو الأمة أو جمهور الناس. وإذا ديمقراسي چه ده؟ ده يوناني كلمة، ده يوناني لفظ ده، چه ده كلمة ديمقراسي ده دو كلمو دو لفظون سخا جوړه ده. دا کلمه د دوو نور لفظونو څخه جوړه ده چې یو کلمه پکې بلې ته مضاف شوې ده، د یوې کلمې نسبت بلې ته راغلې ده. اولنۍ کلمه پکې دیموس ده چې معنا یې دی ولس، او دویمه کلمه پکې کراتوس ده چې د دې معنا ده قوت او حکومت. نو دا مرکبه کلمه د دغې دوو کلمو نه د دې معنا ده وایي د ولس حکومت، د ولس سلطه، او د ولس اختیار، او د ولس واکداری، دای معنا ده. نو بنا فدی دیموکراسي څه شی شو؟ یعنی دا هغه نظام دی، دا د فیصلو او د حکومت کولو هغه نظام دی چې په دې کې د فیصلې اختیار او د قانونونو د جوړولو، د مادو د جوړولو اختیار، د قانون د وضع کولو اختیار، او د ژوند د چلیدلو د وصولو جوړولو اختیار چا سره وي؟ ولس سره، یا اکثر خلکو سره، اکثر ولس سره. دا د ډیموکراسۍ حقیقت دی، دا د ډیموکراسۍ تعریف دی. ډیموکراسۍ سمانا یعنی د ولس حکومت په ولس باندې. حکومت سمانا یعنی حکومت دا معنا چې ولس هغه څوک دی چې دا به قوانین جوړوي، دا به مادې جوړوي، دا به اصول جوړوي، او د دغې مادو او د دغې قوانینو اصولو په رڼا کې به ژوند چلیږي، په خلکو باندې به دا تطبیقیږي، او د دغې قوانینو په رڼا کې به ژوند کیږي، د دغې قوانینو سره برابر به ژوند کیږي. څوک دا حق نه لري چې د ولس د ذهن نه چې کومې جوړې شوې مادې دي څوک د دغې مادو نه خلاف وکړي. خو اوس راځو دې ته چې په واقع کې په نفس الامر کې مونږ چې ګورو په دې عالم کې، په دې دنیا کې، په دې نړۍ کې ډیموکراسي چې دا لنګ تعبیر ترې وکړو ولسواکي، دا ولسواکي چې ده دا یو صورت نه دی، دا ګڼ صورتونه لري. یعنی هغه واقع او نفس الامر چې کوم علمي واقع او نفس الامر دی، نو په دې کې دا ولسواکي درې قسمه تقریبا موجودې دی شي، او درې قسمه د دې تصور کېدی شي د ولسواکۍ او د ډیموکراسۍ د تحقق او د موجودیدا او د پیدا کېدا درې صورتونه متصور دي. اول صورت دا چې کوم ته الدیموکراتیه المباشره وای، یعنی هغه ولسواکي چې ولس پکې ډایرکټ هر څه په خپل لاس کې نیولی وي، ولس نه څوک نمایندګان نه وي، ولس ټول په خپل شریک وي د قانون په جوړولو کې، د قانون په تطبیقولو کې، د قانون په تنفیذولو کې. او دا په ټولو صورتونو د ډیموکراسۍ کې هغه اولنی او مخکنی صورت دی. یعنی په ټولو مجالونو د حکومت کې، کاغه تشریعي جانب دی، کاغه تنفیذي جانب دی، که قضایي جانب دی، په دې ټولو جوانبو د حکومت کې ولس لاس پکار وي. او ولس هغه څوک وي چې د الله رب العالمین چې کوم خصوصیتونه دي، اغه اخص خصائص الرب عز وجل، د الله رب العالمین د خاصیتونه اغه کارونه چې بالکل الله پورې خاص دي، او د الله نه سوا بل اچا د فار دغه حق نه، او کبل چا ته څوک حق ورکی نو دقه شرک وای. نو د الله د خصائصونه چې کوم ډیر الله پورې خاص کار دی، ولس ودری یو دغه کار په لاس کې د الله واخلي، د الله رب العالمین دغه کار خپل لاس کې واخلي. ولس چې هغه د قانون جوړونه ده، د مادو جوړونه ده، د اصول جوړونه ده، مادي راويستل، مادي جوړول، قانون جوړول چې د دغه قانون مطابق به ژوند کیږي، څوک به د دې مخالفت نه کوي. او کله چې د ولس په منځ کې جنگ جګړه جوړیږي، نو راجب پکې دغه مادو ته کیږي، دغه قانونونو ته کیږي. کله که جنگ جګړه واقع شي، نو حلو فصل به پڅ کیږي په دغه قوانینو او په دغه اصول او په دغه مادو باندې. نو ولس په خپل ولګي یو دا کار چې دا خاص دی الله فوري چې هغه قانون جوړونه ده، هغه ولس دغه کار د الله په خپل لاس کې واخلي، خو ټول ولس دا کار وکړي. نو دا قسم دا صورت د ډیموکراسۍ موجودیدا نه ډیره ګرانه ده، مشکل دی. یعنی داسې تصور نشي کېدی چې ولس دې په خپله ټول را جمع شي، او ټول ولس دې د قانون په جوړولو کې برخه واخلي، او داسې مادې دې را وباسي، او داسې مادې دې جوړې کړي چې د هغې مادو په رڼا کې دوی ژوند وکړي، او دغه مادو نه څوک خلاف ونه کړي. او که د دې ولس د افرادو په منځ کې کله جنگ جګړه او مشکل راځي، نو د دغې مادو په رڼا کې او د دغې اصول او قوانینو په رڼا کې حل فصل کوي. نو دا ډېر مشکل کار ځکه دی چې د هر انسان عقل دا وایي چې دا ولس خو څه زر کسان نه دي، لس زره کسان نه دي، د دې یو ځای کې راجمع کول او بیا د دوی په قانونونو او په مادو باندې اتفاق راتلل او داسې قانون جوړول، یعنی دا یو غیر متصور کار دی، خو یو صورت د ډیموکراسۍ تشکیلوي. دا اله ممکنه ده چې کله ولس افراد ډیر کم وي، د ولس افراد، د ولس وګړي، خلک کم وي، نو په یو ځای کې راغونډ شي او قانون بحث وکړي، او قانون جوړ کړي، او مادي جوړ کړي، او مادي اصدار کړي، او هغه قانون د ملک جوړ شي، او دا غي پرانا کې بیا د خلکو مشکلات حلي، او دا غوي هغه جنگ جګړې حل فصل کیږي. نو دا اله ممکنه ده چې د ولس افراد او وګړي ډیر کم وي. نو د دې وجنه د ډیموکراسۍ د دې صورت او د دې شکل د فاره یعنی څه خاص فائدہ نشته. ځکه اوسنی عالم کې په اوسنۍ نړۍ کې دا قسم ډیموکراسي نشته، د ډیموکراسي دا صورت نشته چې ولس په خپله راجمع شي، ټول ولس او هغوی مادي وضع کې قانونونه جوړ کړي او دغه قانون په رڼا کې بیا د خلکو مواخذه کیږي او د خلکو په منځ کې د هغوی مشکلات او د هغوی منازعات او جنگ جګړې حل فصل کیږي دغه قانون په رڼا کې. نو دا قسم صورت او دا شکل د ډیموکراسۍ اوس په عالم کې نشته. دویم قسم د ډیموکراسۍ صورت چې دی نو هغې ته الدیموکراتیه النیابیه وایي. دا د دې اولنی صورت سره بالکل یعنی په ټکراو کې دی، د هغې نه بالکل الټه دی. هغه څنګه؟ هغه داسې دا صورت د ډیموکراسۍ په دې طریقه دی چې دا ولس خپله قانون جوړ نه کړي، دا ولس ولګیږي د خپل ځان د طرف نه نمایندګان وټاکي او دغه نمایندګان بیا د دې ولس نمایندګي کوي په قانون جوړولو کې او د قانون په تنفیذولو کې، او دغه نمایندګان بیا د دې ولس نمایندګي وکړي د قانون په جوړولو کې، د مادو په جوړولو کې، او بیا د دې په تطبیقولو کې. بس ولس ته فقط اختیار یو ځل حاصل وي چې کله دا نماینده ټاکي. لکه اوس وخت کې چې دا پارلماني نظام روان دی په دنیا کې، دا کوم چې ډیموکراسي ملکونه دي او پارلمانونه لري، پارلمنټونه لري، نو دې پارلمنټ د فارا چې دوی کوم نمایندګان ټاکي، نو د دغه د ټاکلو په وخت کې دا ولس وپوښتل شي، ولس نه پوښتنه وشي چې ته چاته رای ورکې، چاته ووټ ورکې، نو هغه رای استعمال کی، ووټ استعمال کی او نماینده وټاکي. نو بیا دا نمایندګان دوی لاړ شي پارلمنټ ته، هغه پارلمنټ د ټول ولس نماینده وي. نو بیا هغه پارلمنټ کې چې کوم نمایندګان ناشتي، هغوی قانونونه جوړوي، هغوی اصول جوړوي، هغوی ماده جوړوي، د دغه ماده قانون پر رڼا کې دغه ملک چلیږي، او کده دغه ملک د وګړو په منځ کې مشکل پیښ شي، نزاع او جنگ جګړه راشي، نو د دغه قانون او د دغه ماده پر رڼا کې دغه مشکل حل او فصل کیږي. نو دغه خلق چې د ولس نمایندګان دي، د ته هیئت نیابیه وي، یعنی پارلمان چې ورته وای پارلمنت. نو په دې صورت کې دا پارلمنت هغه څوک دی چې د ولس نمایندګي وکړه، په څه کې؟ په هغه کار کې چې هغه کار د الله خصوصیت، کوم کار چې الله پورې خاصو، د الله کارو، نو دی پارلمنت د نمایندګانو د ولس نمایندګي وکړه د الله سره په شریک کېدو په دغه کار کې، د چا نه نمایندګي وکړه؟ د ولس نه. نو هم دا نماینده په دې کار سره مشرک شو، هم ولس په دې سره مشرک وګرځید، ځکه دغه خلک دا پارلمنت چې راجمع کیږي او قانونونه جوړوي، ان دې ته بعض خلک قانون ساز اسمبلی وایي، ان داسې مجلس او داسې پارلمنت چې هغوی قانونونه جوړوي. نو قانون جوړول څه معنی؟ یعنی قانون جوړول دو قسمه دي، یو قانون جوړول اداري دي چې هغه باندې نظام چلیږي، یعنی فقط دا سیستم د کارونو برابر شي، لکه فرض کړه د څونه څو پورې به حاضری وي، کله به چټي وي، یا دغه اداري نظام دی. دغه د فرق قوانین جوړول دغه شرک نه دی، دغه کفر نه دی. یا فرض کړه د موټرو د چلن د فاره، د ټریفیک د چلن د فاره، د دې د فاره اصول وزکی، نو دا هغه قوانین نه دي چې د الله د قانون سره په تضاد کې دي او په ټکراو کې دي، بلکې دا پارلمنت چې مشرک ګرځي او دا پارلمنت چې نماینده دی د ولس، او ولس مشرک ګرځي، دا د هغه قانونونو په جوړولو کې چې د قران او سنت سره په ټکراو کې وي، د قران او سنت سره په تضاد کې وي. ان شاء الله اوس درسته درسونه کې برای شي چې دا پارلمنتونه چې کوم قوانین جوړي، آیا دا قوانین د قران او سنت پر رڼا کې دي، د قران او سنت سره تضاد نه لري او مغایرت نه لري، او کنا دا د قران او سنت په دشمنی کې او په ټکراو کې او په تضاد کې قوانین جوړونه ده. ان شاء الله د دینه مونې به موږ پیښ کو. دا غلطی خبرې دي چې کوم ملک د ډیموکرات ملک وی، الته د ډیموکراسي حاکمه او پارلمنت دی وی، او د قران او سنت مطابق دي څه کوي، فیصله کوي. نو دا خبرې ټولې دروغ دي، د څه خریلی پریلی او تراشلی فساق فجار چاغوی د خپل من نه ندی خبر، هغه به څه قوانین وزه کی او پاغه کی به بیا د شریعت صلیح ازو کی، هغه شریعت پیژنین نو، هغه لا اله الا الله نه پیژنی، اغوی د لا اله الا الله شرایط نه پیژني، اغوی سره چې پڅشي مسلمانۍ یاغه نه پیژني، نو هغه به قوانین څنګه وپیژني چې دا قانون د شریعت سره په ټکراو کې دی او کنه دی؟ نو کوم ملک چې ډیموکراسي حاکمه ده، کوم ملک چې ډیموکرات دی، نو هغوی به ضرور بې ضرور داسې قوانین او اصول جوړوي چې دغې قوانینو باندې دوی وچلیږي. په دې کې بعضې قوانین به داسې وي چې د اسلام سره به برابر راغلي، بعضې به داسې چې په ټکراو کې وي، خو دې کې څوک دې ته نه ګوري چې اسلام سره برابر دي او که نه دي. اوس قانون دې جوړیږي چې اکثریت په څه شي باندې اتفاق راغی د پارلمنت دننه، بس هماغه قانون جوړیږي. یا که به د اسلام سره په ټکراو کې وو که په اتفاق کې وو، نو بیا که په اتفاق کې، نو دا معنا نه شو چې به دې سړی مسلمان شو. دا خو قانون جوړېده، قانون به تصادفي شکل د اسلام سره کله تضاد کې وي او کله به موافقت کې وي. دا اسلام چې دی دا پارلمنت ته محتاج نه دی، دا ولس ته محتاج نه دی، دا د چا انتخاب ته محتاج نه دی. اسلام به خپله حاکم وي، اسلام به خپله تطبیق مومي، او خلق مجبور دي چې دا به یعنی دا قوانین دا مادي دا اصول موجود دي، په دې به فیصله کیږي. د دې پاس کولو ته او اکثریت تاییدولو ته هیڅ ضرورت نشته دی. او چې کوم ځای کې اسلام په اکثریت تایید شي، هغه به اسلام نه دی خو جمهوریت دی. هغه خو د یعنی اکثریت په دې باندې رایه راغله، د دې ډیموکراسۍ په رڼا کې اسلام راغی، نو دغه ډیموکراټ اسلام دی. دې ته وایي یوروپي اسلام او امریکایي اسلام یا روسي اسلام یا بل ملک والا اسلام. نو دغه اسلام چې دا تراشل شوی اسلام وي، هغوی خپل ځانون ته تي چې کوم ورته خنډونه ښکاري هغې ته تراشلي وي، او نرم پوست او داسې چې د کفر سره ارزه کې یعنی چلیدی شي، دغه شانتي اسلام، دغې ته ډیموکراسي ویل کیږي په اسلامي ملکونو کې. نو په دې صورت کې پارلمان چې دا نماینده دی د ولس څخه، دوی ولګېدل او د الله رب العالمین هغه خصوصي کار چې هغه د قانون جوړونه ده هغه دوی په لاس کې واخیست. دا حق د چا شو؟ د پارلمنت. دا هغه صورت دی د ډیموکراسۍ چې نن ورځ په عالم کې موجود دی. نن په دنیا کې هم دا قسم او دا صورت د ډیموکراسۍ متحقق دی او موجود دی. دریم صورت د ډیموکراسۍ هغې ته ویل کیږي الدیموکراتیت شبه المباشره، یعنی هغه ډیموکراسي چې هغه خو ولس پخپله پکې هغه نه دی، یعنی داسې نه ده چې ولس پخپله ټول ناست دی او قانون یې جوړ کړی دی او بیا د هغې تنفیظ کوي. نه نه، خو د الدیموکراتیت المباشره چې دی د هغې سره مشابه صورت، دا دریم صورت دی. نو دا هغه صورت دی چې کوم د دې مخکنیو دو صورتونو نه مرکب دی، او د مخکنیو دو صورتونو نه هر یو نه خپل مشابهت راخستی دی، د دې دواړو نه مرکب شوی دی. کوم چې الدیموکراتیت المباشره وه، او کوم چې الدیموکراتیت النیابیه، دا دوه قسمونه مخکې تیر شو صورتونه د ډیموکراسۍ. د دې دواړو نه مرکب صورت چې دی دې ته ویل کیږي الدیموکراتیت شبه المباشره. نو په دې صورت د ډیموکراسۍ کې یو هیئت وي او یو لجنه وي، یوه کمیټه وي چې د ولس نمایندګي کوي، لکه په هغه نیابي ډیموکراسۍ کې چې کوم الدیموکراتیت النیابیه کې چې کوم یعنی پارلمنت او نمایندګانو د ولس نه هم دغه شانتي. په دې صورت کې هم د ولس نه نمایندګان وي، ټول ولس نه راجمع کیږي چې قانون جوړ کړي، بلکې د دوی نمایندګان وي، دوی منتخب کړي نمایندګان وي، هغه راضی او هغوی د الله رب العالمین کار په خپل لاس کې اخلي، د الله سره ځان شریکان کی. خو د دې سره سره ولس بعضی حقونه ځان دپاره مستثنا کی، او د ځان دپاره یعنی دا حق وساتي چې بعضی کارونه او بعضی قدرتونه او بعضی اختیارونه به زموږ په لاس کې وي، یعنی دغه نمایندګانو ته حواله نه کی. دغه درې صورتونه دي د ډیموکراسۍ. خو په دې کې مشهورترین صورت چې دی هغه دغه منځنۍ دی چې الدیموکراتیت النیابیه ورته ویل کیږي. نن په عالم کې په کفري نړۍ کې او که په دا نامه اسلامي نړۍ کې ډیموکراسي حاکمه ده، نو دغه صورت یې حاکم دی. خو اگر چې د دې ډیموکراسۍ شکلونه په هر ملک کې د بل ملک نه جدا وي، او د ډیموکراسۍ تقریبا منطقوي شکل اختیار کړي، ځکه اغه د ډیموکراسۍ د احکامو عملی کېدل او د هغې تطبیق کېدل د دې د صورت د یو ملک د بل ملک نه بالکل علیحدہ او جدا وي، بدل وي. حتی په یو ملک کې د یوې زمانې خلکو ډیموکراسي جدا وي او د بلې زمانې د خلکو ډیموکراسي جدا وي. یعنی دا ډیموکراسي چونکې د انسان د ذهن نه راوستل شوي قوانین دي، کنه په دې باندې چلن کې نو دا خامخا متصور ده او دا متوقع ده چې دا څه ناشنا کار نه دی، دا دې څوک بعید نه ګڼي چې د ډیموکراسۍ کې دغسې بدلونونه دې رانه شي. دا به خامخا راځي، ځکه ډیموکراسي هغه نظام دی چې د خلکو د ذهنونو نه جوړ شوي قوانین دي او په هغې باندې تلل کیږي. بشری افکار دی، بشری تصورات دی. نو خامخا د یو ملک د بل ملک نه ډیموکراسي جدا ده، او حتی په یو ملک کې د یوې زمانې خلکو د بلې زمانې د خلکو نه ډیموکراسي هغه صورت او تطبیق صورت یې جدا وي. بلکې د دې ډیموکراسۍ دپاره بعضی ښایستونه شته دی، بعضی فواید شته دی، بعضی امتیازات لري ډیموکراسي. اگر که ډیموکراسي کفر دی، اگر که ډیموکراسي د سر نه تر پښو پورې ټول کفر دی، خو حقایق خو حقایق وي. خو ولې یعنی ډیموکراسي د سر نه تر پښو پورې ټوله بده ده؟ نه، یعنی هر حکم قبیح دی؟ نه نه، یعنی داسې نه ده چې ډیموکراسي دي د سر نه تر پښو پورې په قبیحو احکامو باندې او په قبیحو اصولو او مادو باندې جوړوي. نه نه، بعضې مزایا او فواید لري اگر که کفر دی. خو دا ډیموکراسي چې مشوهه شوه او قبیحه ښکاره شوه عقلي لحاظ سره، پس د هغې نه چې دا یعنی شرعن قبیحه، خو دا شرعن هو قبیحه ځکه کفر دی، خو عقلي لحاظ سره هم ډیموکراسي بده ښکاره شوله، قبیحه ښکاره شوله، او د عاقل انسان هغه عقل ترېنه نفرت او کرکه کوي. دا کله کله چې دا ډیموکراسي د رزیلو خلکو په لاس کې وغورځېدله، حکومتونه او سلطې او زمامداري او واکداري د داسې خلکو په لاس کې راغله چې هغه خلک د هغه معاشرې او د ولس رزیلان خلک وو، سپک خلک وو، غله او لوټماران، ډاکوان، د ولس مالونه غلا کوونکي، داسې خلکو په لاس کې چې کله ډیموکراسي وغورځېده، د معاشرې او د ولس د رزیلو خلکو د رزیلې طبقې په لاس کې چې کله ډیموکراسي او د حکومتونه وغورځېدل، نو ډیموکراسي نورم عقلن هم خلکو ته قبیحه او مشوهه ښکاره شوله، پس د هغې نه چې شرعي لحاظ سره هو قبیحه ځکه چې کفر دی، ځکه د کفر نه خو نور قبیح شی شته دی نه. خو ډیموکراسي چې ده، نو دا څه اصول لري او څه اساسي خبرې پکې دي، څه خاصیتونه پکې دي، څه خصائص لري؟ خو ټولو خصائصو کې او په ټولو اساسي کارونو ډیموکراسۍ کې دوه کارونه پکې ډېر برملا او واضح او ښکاره دي. او هغه ده چې یو ولسواکي، چې په ډیموکراسۍ کې سرداري او مشیري او حکومت او زمامداري او د قانون جوړولو حق دا ټول اختیارونه چاته دي؟ ولس ته. دې ته ویل کېږي ولسواکي. دا جمله یوه شرکی جمله ده، یوه شرکی کلمه ده. ولسواک، ولسواک یعنی ولس خود الله مخلوق دی، ولس خود الله بنده دی، ولس خود الله بندگان دی. ولس څنګه واک ولري؟ ولس واک، واک څه معنی؟ ولسواک یعنی واک دا معنی چې د قانون د جوړولو اختیار لري، دغه قانون د تطبیقولو اختیار لري، او په دې باندې د فیصلې کولو اختیار لري. او حال دا چې دا یو اختیار هم ولس سره نشته. کوم ولس سره چې د قانون د جوړولو اختیار دی، دغه اختیار چې ځان له ورکوي او دا حق چې ځان له ورکوي، دغه ولس مشرک ولس دی، دا کافر او مرتد ولس دی. ولس ته حق دی قانون جوړولو نشته. قانون جوړولو حق چا سره دی؟ دې باندې به وروسته تفصیل راشي انشاءالله. دا د الله خصوصیت دی. قانون جوړولو حق یوازې الله سره دی، ځکه موږ د الله بندگان یو. الله زموږ په خیر او شر ښه پوهیږي، نو زموږ د فرعي قوانین او اصول رالیږلي دي، مادي رالیږلي دي چې د دې مطابق به ژوند کوئ. په دې کې هم خیر دی او په دې کې هم شر دی. د څه شي نه چې منع کړي وو په هغې کې زموږ شر دی، څه شي باندې چې موږ ته امر کړی دی په هغې کې زموږ خیر دی. نو په ډیموکراسۍ کې یو لوی خصوصیت او یو لوی اصل او رکن دا دی چې ولسواکي ده. او ما وویل چې دا کلمه په خپله یو د شرک بوی دی اوچتېږي. ولسواکي څه معنی؟ یعنی ولس واک لري، اختیار لري چې قانون جوړ کړي د خپل ځان دپاره، د ژوند چلولو دپاره او د ژوند د کولو دپاره په دنیا کې قانون جوړ کړي. دغه قانون مطابق به چلند کیږي، د دې قانون مطابق به فیصلې کیږي، او دغه قانون ته به فیصلې وړل کیږي. څوک چې دا قانون نه مني هغه به مجرم ګڼل کیږي. او حال دا چې د قانون جوړولو حق یوازې الله سره دی. الله قانون رالیږلی دی، قرآن او حدیث. د دې نه ما سوا بل قانون منل دا کفر دی، دا ارتداد دی، دا شرک دی. او د دغه قانون نه ما سوا د بل قانون د جوړولو حق ځان ته ورکول دا د الله سره شرک دی، دا په الله باندې کفر دی، دا د الله سره مقابله ده، دا د الله سره دشمنی ده. او دویم خصوصیت او دویم اساسی کار چې ډیر مشهور دی او ډیر غټ دی د ډیموکراسۍ په کارونو کې، هغه اقرار دی د دې ولس د افرادو په حقوقو باندې او د دوی په حریتونو او ازادیانو باندې او د دې افرادو د دې وګړو د حقوقو ضمانت او د دوی د حریتونو ضمانت. دا دو هغه کارونه دي چې د ډیموکراسۍ اصول تشکیلوي، یعنی دا قاعده ساتل، دا نظر او فکر ساتل چې د دې ولس د افراد چې دي دا وګړي دا حقوق لري. کوم حقوق؟ الله چې تعین کړي دي، د الله رسول چې تعین کړي نه، د دې خلکو د دې تراشلو د ذهنونو نه چې کوم قوانین او اصول او کوم مادي راوځي او دوی ته پکې حقوق کاری، هغه حقوق او د دوی د ذهن مطابق حریتونه او ازادینې. نو ان شاء الله فراتلونکي کې به د دې هر یو نه تفصیلی بحث وکړو او په دې ورنا واچو ان شاء الله. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.